हरनों के प्लीज। मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ, हरनों के प्लीज। मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ, कोई चक्कर चला रिया हूँ, गोल पहिया घुमा रिया हूँ। मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ, मैं आ रिया हूँ कि जा रिया हूँ, रिवर्स में मुस्कुरा रिया हूँ। जाने कहा गाड़ी ठुके, पंचर हो तो पहिया ठुके। अरे जाने कहा गाड़ी ठुके, पंचर हो तो पहिया रुके। कहाँ कहाँ भटके भला, फटक मिले तो अटके जरा। अरे नारा धाना सावरा, गलियों गलियां बावरा। अरे ढूंढ रहा है खोई हुई चीज। और ढूंढ रहा है खोई हुई चीज। और नक्के प्लीज, और नक्के प्लीज, और नक्के प्लीज प्लीज प्लीज, और नक्के प्लीज। तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तू नहीं, एक हार है यार थानेदार का फतवा तू नहीं। अता पता तो बता, कोई सुरा बेसुरा, ना रफी ना लता, खालू प्लीज बता। तू गया तो कहां, मेरा सुना है जहां, कहीं दिखता नहीं तेरे जूते का निशान, सर पीट वहां, कोई सजदा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से खालू शिकवा तो नहीं, धार बिन चक्कू नहीं, रस्ते बिन लट्टू नहीं, तू है तो exclusive on Filmy Music.